Oh god, die glasman is bezig natuurlijk nu. Toch weer het begin gemist. Heren! Thank you. Thank you. En vanaf hier sluit het naadloos aan bij de geluiden van gisteravond. Meen ik. Van die man die met dat glas in de weer gaat. En op een gegeven moment staat hij dus op twee flessen. En heeft hij een hamer en dan slaat hij de flessen onder zijn voeten vandaan. En dan landt hij in de scherven. En dan danst hij vrolijk verder. Het is echt een hele rare toestand. Maar zo gaat het op Service Bende. Ze lopen gewoon over glas hier.